ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद् गीता यथारूप अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमद् एसी भक्तुले रामस्वामी प्रभुपाद के द्वारा अध्याय 2 श्लोक 21। वेदा विनाशिनं नित्यं यतेनं मज्जमव्ययम् कथं सपुरुषः पार्थः घातयति हंसिकम्। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानते हैं कि आत्मा अविनाशी अजन्मा शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मारवा सकता है। तत्पर प्रत्येक वस्तु की समुचित उपयोगिता होती है और जो ज्ञानी होता है वह जानते हैं कि किसी वस्तु का कहाँ और कैसे प्रयोग किया जाए। इसी प्रकार हिंसा की भी अपनी उपयोगिता है और इसका उपयोग इससे जन्मने वाले पर निर्भर करते हैं। यद्यपि हत्या करने वाले व्यक्ति को न्याय संहिता के अनुसार प्राण दंड दिया जाता है, किंतु न्यायाधीश को दोषी नहीं ठहराया जा सकते हैं, क्योंकि वह न्याय संहिता के अनुसार ही दूसरे व्यक्ति पर हिंसा किए जाने के का आदेश देता है। मनुष्यों के विधि ग्रंथ मनुसंहिता में इसका समर्थन किया गया है कि हत्यारे को प्राण दंड देना चाहिए, जिससे उससे अगले जीवन में अपना पाप कर्म भोगना न पड़े। अतः राजा द्वारा हत्यारे को फांसी का दंड एक प्रकार से लाभप्रद है। इसी प्रकार जब कृष्ण युद्ध करने का आदेश देते हैं तो यह समझना चाहिए कि यह हिंसा परम न्याय के लिए है और इस तरह अर्जुन को इस आदेश का पालन या समझाकर करना चाहिए कि कृष्ण के लिए किया गया युद्ध हिंसा नहीं है, क्योंकि मनुष्य या दूसरे शब्दों में आत्मा को मारा नहीं जा सकता। अच्छा, न्याय के हेतु तथाकथित हिंसा की अनुमति है। शल्य क्रिया का प्रयोजन रोगी को मारना नहीं अपितु उसको स्वस्थ बनाना है। अतः कृष्ण के आदेश पर अर्जुन द्वारा किया जाने वाला युद्ध पर ज्ञान के साथ हो रहा है, उससे पाप फल की संभावना नहीं है। पाश्चात्य देशों में हमेशा कुछ विवाद चलते हैं, तो एक है कि कैपिटल पनिशमेंट, वो आत्मदंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में, मृत्यु का सज्जन, फांसी एक प्रकार है, बहुत प्रकार है, मृत्युदंड उचित है या अनुचित। और दूसरा विवाद है कि गर्भपात उचित या अनुचित। अगर आइन के अनुसार अनुमोदित होते तो कौन सी स्थिति में तो गर्भ का 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद और कब तक, तो ये सब विवाद चलते रहते हैं। लेकिन अगर हम शास्त्र से ज्ञान लेते हैं तो ये सब विवाद का जरूरत नहीं होता, क्योंकि शास्त्र में सब प्रकार का ज्ञान है मानव समाज के लिए। तो इस श्लोक का तात्पर्य श्रील प्रभुपाद व्याख्या करते हैं कि एक व्यक्ति अगर दूसरा को बिना कारण से हत्या करते हैं तो राजा का कर्तव्य है वो व्यक्ति वो हत्याकारी का मृत्यु दंड देना, और वो मृत्यु दंड वो हत्याकारी का हित के लिए है। तो कैसे है, क्योंकि अगर ऐसे दंड नहीं देना तो वो हत्याकारी का चिरकाल नरक भोग करना पड़ेगा। लेकिन राजा की दया से अगर मृत्यु दंडित होते हैं तो वो महान पाप से मुक्त होते हैं। तो पाश्चात्य देशों में ये सब विवाद चलते हैं कि मृत्यु दंड देने है कि नहीं। लेकिन समर्थक और असमर्थक दो पक्ष, तो दोनों अज्ञान का स्तर से अपना मत समर्थन करते। तो एक पक्ष बोलते हैं कि मृत्यु दंड देने चाहिए, जैसे कि अन्य लोग तो ऐसे अत्याचार तो ऐसे हत्या करना, विशेषकर हत्या के लिए मृत्यु दंड देना है, तो जिससे कि अन्य लोग तो संकोच करें कि अगर मैं हत्या करूंगा तो फल होगा फांसी या इलेक्ट्रिक चेयर एक प्रकार अमेरिकन, तो इस कुर्सी में बैठो आराम से बैठो 50,000 वोल्ट का आराम मिलते इलेक्ट्रिक चेयर एक प्रकार का मृत्यु दंड, और इंजेक्शन से होते थे बहुत प्रकार से मृत्यु दंड होते हैं। तो जिससे कि डिटेरेंट हो, डिटेरेंट क्या बोलते हैं, डिटेरेंट जिससे कि लोग तो भय लगेंगे, तो अगर मैं हत्या करूंगा तो मैं भी मार जाऊंगा। Maybe there's no other word. We can look in the dictionary. लेकिन अन्य पक्ष बोलते हैं कि ये उचित नहीं है। तो जेल में रख दो, फेंक दो, ऐसे लोग। लेकिन मृत्यु दंड निशा में, तो कुछ तर्क है, एक ही थी। तो खड़े वो व्यक्ति और हत्याकारी, खड़े उसका चरित्र सुधारित हो। और दूसरा विषय है कि बहुत बार ऐसे होते हैं कि तो आदमी जो मृत्यु दंड खाते हैं वो ठीक आदमी नहीं है, वो एक्चुअल हत्याकारी नहीं है। तो बहुत बार वो पुलिस को भूल करते हैं और जान के भी अन्य लोग को अक्यूज करते हैं। क्या बोलते हैं? दोषित ठहराते हैं। तो अगर भूल करके गलत आदमी को फांसी लगाते हैं, तो फांसी लगाने के बाद तो उसको पुनर्जीवित का कोई अवसर नहीं होता। तो हम सॉरी बोल सकते हैं, लेकिन टू लेट। तो यही सब करके चलते। और गर्भपात, तो एक पक्ष बोलते है कि नारियों का शरीर, वो हर एक नारी का शरीर, तो हर एक नारी की संपत्ति है और सब नारी का हक है निर्णय करना कि पेट में गर्भ है तो उसको जन्म देगा या ऑपरेशन देगा। और ऐसे बोलेगी अगर अयाचित शिशु होते हैं तो माँ उसको प्रेम नहीं करेगी, तो इसलिए तो भावी शिशु का की दया, उसको दया देने के लिए तो उसको जन्म के पहले हत्या कर, तो हत्या नहीं बोलते, बोलते तो प्रेगनेंसी टर्मिनेशन, मेडिकल टर्मिनेशन, हत्या नहीं बोलते, बहुत सोफिस्टिकेटेड भाषा में बोलते मेडिकल ऑपरेशन। ऑपरेशन के लिए जानते हूँ किस प्रकार, हार्ट ऑपरेशन और थायराइड ऑपरेशन। लेकिन मोस्ट कॉमन और सबसे सामान्य ऑपरेशन है अबॉर्शन, इज इट नॉट? प्रोबेबली 6 million in India, in the whole world, recorded. और उससे ज्यादा है मतलब और बहुत ज्यादा है। तो और दूसरा पक्ष बोलते है कि नहीं, जीवन भगवान का उपहार है, तो हम जीवन नहीं दे सकते, तो इसलिए जीवन लेना हमारा अधिकार नहीं है। लेकिन गर्भपात समर्थन करने वाले बोलते हैं कि नहीं, कोई भगवान नहीं है, और जीवन वो एक भौतिक विकार है, तो भौतिक प्रकृति से ये सब आते हैं। और अगर हम आधुनिक विज्ञान के द्वारा अपनी इच्छा के अनुसार हमारा सुविधा के लिए ये भौतिक विकार को बंद कर सकते तो उसमें क्या दोष है। और फिर बोलते है कि सही है कि घर में जिंदा शिशु होने वाला है, लेकिन जिंदगी का शुरू होते जन्म के साथ, उसके पहले कुछ नहीं होते। तो शिशु का पैदा के बाद अगर उसको मारना है वो हत्या बोलते हैं, लेकिन जब तक पेट में है तो उसको मारना तो वो अबॉर्शन होता है, वो आइन से अनुमोदित हो। तो ये सब विवाद चलते हैं और ये सब विवाद चलेगा जब तक लोग शास्त्र ज्ञान अवगत नहीं होते, तब तक ये सब विवाद चलेगा, क्योंकि शास्त्र में निर्दिष्ट ज्ञान तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और कि ये सब मानव समाज में ये सब विवाद चलते हैं, वो एक चिन्ह है कि आज का समाज असुरक्षित समाज है। क्योंकि गीता में श्री कृष्ण कहते हैं प्रवृत्ति चाहते वृत्ति चाह जनान विदुरासुरा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो असुरिक जन नहीं जानते हैं। और इसलिए अपना मन से अपना मत के अनुसार बोलते हैं तो यही करना चाहिए, यही करना ठीक नहीं है, ऐसे करना है वैसे करना नहीं। तो अपनी कल्पना के अनुसार सोचते हैं कि ऐसे करना अच्छा होगा मानव समाज के लिए, फैक्ट्री बनाओ, स्लॉटर हाउस बनाओ तो प्रगति, ऐसी प्रगति होती है। लेकिन क्योंकि शास्त्र ज्ञान नहीं है इसलिए सदैव सबकी मत जो है भ्रमित होती है। और आज का स्कूल में बच्चे सीखते हैं कि अंडा खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है और सरकार भी घोषणा करते हैं वेजिटेरियन एग्स, लेकिन शास्त्र में शाकाहार ये शब्द नहीं आते, आमिष दूसरा शब्द है, आमिष का मतलब जो मेध्य नहीं है, जो सभ्य व्यक्तियों का खाने के लिए नहीं है, उसमें ये आमिष श्रेणी में मांस मछली अंडा प्याज लहसुन। तो आजकल ज्यादा शाकाहारी प्याज लहसुन कहते हैं, लेकिन प्याज लहसुन तो मांस के समान है। और अभी ये बहुत प्रचार होते तो अंडा खाओ स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो, तो काम खाओ के लिए अच्छा नहीं। तो लोग नहीं जानते, लोग का ज्यादा जाने तो भी रामस चक्री साथ संहिता, तो लोग अज्ञानी है। तो इसलिए भगवान वेद व्यास ने शास्त्र वेद शास्त्र रचना की जिससे अंधा मानव समाज चेतना में बने, दृष्टि में बने। कृष्णे स्वधाम पवते धर्म ज्ञान रूपी सह खलो नष्ट दृशमेश पुराण। भगवान श्री कृष्ण गर्भगृह के अंदर तो अपना धाम लोक है, और श्री कृष्ण है धर्म और ज्ञान मूर्तिमान तो कृष्ण के साथ धर्म और ज्ञान गया है, लेकिन श्री कृष्णा इस काली युग में हमारे बीच में उपस्थित होते भगवत शास्त्र, भगवत कुरान के रूप में। ये भगवत गीता श्रीमद् भगवत पुराण की भूमिका स्वरूप है। तो इस काली काल का अंधकार का सूर्य है श्रीमद्भागवत गीता और श्रीमद्भागवत। तो लोग नहीं जानते क्या करना क्या नहीं करना, क्योंकि आज का पूरे समाज में एक बहुत बड़ी भूल धारणा प्रचलित है, और ये भूल धारणा तो पूरा आधुनिक मानव समाज की वृत्ति है कि आत्मा नहीं है। जीवन तो कल ही रसायन का विकास और मिशन से उद्भूत होते हैं, इवोल्यूशनरी थ्योरी, बाय चांस कुछ एटम का मिश्रण हुआ, तो ये सब बाय चांस ये सब एटम बना के चार्ल्स डार्विन हुआ, और चार्ल्स डार्विन बाबा में बाय चांस आए हैं, और मेरा बाप का बाप एक बंदर था। तो ये हंसने की बात, लेकिन ये आधुनिक ब्रांड समाज की वृत्ति है, और स्कूल में ऐसी शिक्षा दे रहे हैं, और सब आधुनिक ज्ञान का यही मूल वृत्ति है। आधुनिक विज्ञान, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और सब सोचते हैं कि मैटर ये पार्टिकल स्थूल वास्तव तो यही सब कुछ है, और इसके अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि भगवान है कि आत्मा है। तो आधुनिक तथाकथित ज्ञानी इस सर्वोच्च और सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान को नहीं मानते, बोलते कोई का मान नहीं है, हम टेस्ट ट्यूब में भगवान को नहीं देखे और आत्मा भी नहीं देखे, और हम महाकाश भी जाते हैं, हम मून तक जाते हैं, और महाकाश में भी अंतरिक्ष में भगवान को नहीं देखते, तो यही प्रमाण है कि कोई भगवान नहीं देखता। ऐसे लोगों को मूर्ख बोलना प्रशंसन है, क्योंकि महा महा महा मूर्ख है। लेकिन ये महामूर्ख आज का भ्रंत समाज के नेता है, और कि आज का समाज भ्रंत है उसके लिए प्रमाण है, प्रमाण है समाज। तो कितना उपद्रव है इस आधुनिक समाज में, क्योंकि नते विदुर स्वार्थ गते विष्णु। तो आधुनिक युग में कि जीवन का उद्देश्य, मानव जीवन का उद्देश्य है विष्णु भक्ति करना, जन्म मृत्यु समस्या का समाधान प्राप्त करना, यही जीवन का उद्देश्य है। लेकिन लोग सोचते जीवन का उद्देश्य है फैशन करने, तो इतना सब बड़ा इतने से पूछना शूज पहनना हाई हील शूज कितना दाम है 300-400 रुपए उससे ज्यादा और फैशन पहनना तो बड़ा ज्यादा भाव होगा और ज्यादा बात है और टीवी देखनी न टीवी दू स्वार्थ गति विष्णु हमारा स्वार्थ क्या है मेरी अगली ऐश्वर्य राय होंगी फैशन शो दूंगी मिस इंडिया बन गई फिर मिस वर्ल्ड फिर फिल्म स्टार तो ये सब गलत उद्देश्य जीवन का उद्देश्य है तो पहले ये ज्ञान से अवगत हूं कि मैं ईश्वरीय नहीं हूं शरीर क्या है शरीर शव है अमिताभ बच्चन ऐश्वर्य राय सब हमारे सब शरीर तो चालित शब्द है और आत्मा का प्रस्थान के बाद तो एक्चुअल शब्द अभी तक अभी शब्द तो है शब्द का मतलब शरीर जिसमें जीवन नहीं है लेकिन वास्तव में वो शरीर में अभी अभी भी जीवन नहीं चूंकि आत्मा वो शरीर में है इसलिए तो आत्मा चलित होते है लेकिन वास्तव में शरीर का जीवन नहीं और शरीर के अंदर में क्या है हार मांस मल मूत्र लेकिन इस शरीर को हम इतना सा दान देते हैं हम इतना महत्व देते हैं शरीर को यस्य आत्मबुद्धि कुन अपेक्षित धातु के स्वधी कलत्रादिष् भोग विद्यधि यत्र बुद्धि सलिले नकारि चित्तनेष्व विज्ञेषु स एव गोकुलम् तो भगवान कृष्ण मूर्खों की मूर्त कुछ दृष्टांत देते हैं जो व्यक्ति सोचते हैं कि इस शरीर में हूं इस शरीर जो आयुर्वेद का विचार है कफ वायु और पित्त से गठित है जैसे आत्मभूति को निका स्वधीन कल त्रादिश और सोचते है कि मेरी पत्नी मेरा देश अहम नहीं थी ये सब मेरे हैं और सोचते है कि पार्थिव प्रतिमा ही भगवान है मतलब अवास्तविक प्रतिमा को भगवान मानते भूम इज्जति और तीर्थ यात्रा कहते हैं कल जल स्पर्श करने के लिए लेकिन नहीं जानते हैं कि तीर्थ यात्रा का उद्देश्य है तीर्थवासी साधु जन से आत्मज्ञान प्राप्त करना तो ऐसे व्यक्ति गोखरा है अर्थात इनकी बुद्धि गाय या गार्दवा से ज्यादा नहीं है, या गोखरा का अन्य अर्थ है तो गार्दवा गाढ़ा, जो गायन का घास वहन करते हैं। तो गाधा भी चाहते हैं घास खाना, लेकिन गायन के लिए वहन करते। तो शास्त्र में आरंभ से तो यही ज्ञान देना है कि शरीर और आत्मा में क्या पार्थक्य है, और यही वास्तविक सभ्यता की वृत्ति है। तो यही समझ, लेकिन लोग तो नहीं जानते, इसलिए आधुनिक समाज विभ्रांत है। तो इस आधुनिक समाज को वास्तविक ज्ञान देने हमारा अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावानंद संघ का उद्देश्य है। वो वास्तविक ज्ञान का शुरू है कि शरीर और आत्मा अलग है, शरीर नाशवान है, आत्मा शाश्वत सनातन है। इसलिए शरीर को इतने सा महत्व देना नहीं चाहिए, तो आत्मा को महत्व देना चाहिए। तो कुछ दिन में या कुछ सेकंड में या एक सेकंड में या एक सेकंड से कम में इस शरीर का मरण होगा, लेकिन आत्मा सनातन है। शरीर का पतन के बाद तो आत्मा रहेगा। तो इसलिए आध्यात्मिक विकास है मनुष्य जन्म का उद्देश्य है। तो इसलिए हम प्रयास करते हैं इस भगवद गीता यथारूप वितरण कर, और हम आत्मा है तो आत्मा के लिए क्या कहना चाहिए, आत्मा का क्या संबंध है परमात्मा के साथ। तो इस ज्ञान परिवेशन करना अंतर्जातीय अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामय संघ का उद्देश्य है। तो आप सब भगवद्गीता यथारूप श्रीमद् भागवत ग्रंथराज पढ़ लें और प्रयास कीजिए दूसरों को देना। आधुनिक युग में सब लोग बहुत चिंतित रहते हैं, कोई सुखी नहीं है, कोई शांत नहीं। क्यों? क्योंकि इस ज्ञान से अवगत नहीं जानते, लोकस्य जान लोकस्य अजानत, सामान्य लोग तो नहीं जानते। खरे बहुत है कि हम हिंदू हैं, हम देहांतवाद को मानते, लेकिन इसका कैसे होते है और कि हम एक शरीर चौर के दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं, तो इस पूरा मामला के बारे में तो कुछ ज्ञान नहीं है और कुछ ख्याल नहीं देते, क्योंकि बहस करते हैं मिस वर्ल्ड होने या मिस वाला विद्यानगर होने, छोटा वर्ल्ड है। और ऐसे ही मानव दुर्लभ मानव शरीर नाश कर, तो शास्त्र उक्ति है उत्तिष्ठा जागृता प्राप्य ब्राह्मण, उठो जगे रहो। इस मानव जन्म में महान वर मिल जाते, वो वर क्या है कि हम पुनर्जन्म नहीं लेंगे, पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शयनम बंद होगा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने से। तो ये आध्यात्मिक ज्ञान परिवेशन था इसका था उद्देश्य, और वो आध्यात्मिक ज्ञान के अनुसार जीवन व्यतीत करें। आपने आचरे प्रभु जिगरे शिखर, जो जानते हैं कि मैं आत्मा नहीं हूं, तो साधारण व्यक्ति जैसे जीवन व्यतीत नहीं करते। जो जानते हैं कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, तो पूरा खेल देते हैं आध्यात्मिक विकास। तो एक सेकंड भी नष्ट नहीं करते, हमेशा व्यस्त रहते। आध्यात्मिक जीवन तो आलसी जीवन नहीं, हमेशा व्यस्त रहते आत्मविकास में, आध्यात्मिक विकास। और वो आध्यात्मिक विकास कैसे होते हैं? इस कलि युग में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु हमको एक बहुत सुंदर सारा उपाय दिया है। चैतन्य महाप्रभु शास्त्र में है, लेकिन वो शास्त्र ज्ञान चैतन्य महाप्रभु अपना आचरण से हमको दिया है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कलो नास्त नास्त नास्त। इस कलि युग में कोई दूसरा उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं कर्म, नहीं ज्ञान, नहीं योग। इस कलि युग में नहीं नहीं नहीं, केवल गोविंद नाम कृष्ण नाम यही उपाय है। तो इतना सरल सुंदर उपाय है, लेकिन लोग नहीं जानते। तो लोगों को सूचित करना कि कृष्ण भक्ति, कृष्ण कीर्तन के द्वारा हम सब प्रकार का दुख शोक चिंता काम क्रोध लोभ इत्यादि से मुक्त हो सकते हैं, और हम सेवा राज्य कृष्ण सेवा राज्य में आसानी से प्रवेश कर सकते हैं। तो यही ये ज्ञान परिवेशन का इस कृष्ण भावनामृत संघ का उद्देश्य है, और हम अनुरोध करते हैं कि ये एक महान कार्य है, क्योंकि पूरा समाज की दिशा भ्रंत है। तो लोगों को इस ज्ञान देना कठिन है। तो हम भगवत गीता ज्ञान परिवेशन करने से समाज में एक परमात्मिक क्रांति लाना चाहते हैं। तो ये छोटा कार्य नहीं है। तो इसलिए हमारा अनुरोध है कि सब जिनकी श्रद्धा है भगवान श्री कृष्ण का उपदेश, सबका कर्तव्य है इस परमार्थिक ज्ञान पालन करना और परिवेशन करना। तो आप इस परमार्थिक क्रांति में भाग लीजिए। क्रांति का मतलब हम दिल्ली जाके लोकसभा को आक्रमण नहीं करेंगे, उसका मतलब नहीं है। मतलब है हम घर घर जाके सबको भगवद गीता देंगे और अनुरोध करेंगे, तो हे भाई हे माता, आपका दुर्लभ मानव जन्म सफल बनाए भगवद गीता का ज्ञान प्राप्त करने से। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे, हरे नाम हरे नाम एव केवलम्। हलो नास्ति नास्ति नास्ति। हरे कृष्ण। मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट से बात कर रहा था। गायनेकोलॉजिस्ट मतलब अबॉर्शन। तो गायनेकोलॉजिस्ट बोले कि हमको एक तरफ पता है कि गर्भपात करते समय हम जीवित है अंदर, हम उसको मार रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी सोचते हैं कि अगर हम गर्भपात ही नहीं करेंगे तो फिर पॉपुलेशन कैसे कंट्रोल होगी। Population control, Krishna bhakti karo. फिर जितने भी संतान होगा अच्छा होगा, 10-12 वो उपचार है, हम दो हमारे एक, हम दो हमारे दो। हमारा प्रचार है कि आप दो तो आपका 10-12 हो अच्छा हो, अगर भक्त हो तो ऐसे भक्त संख्या बढ़ेगा अच्छा हो, अगर वो भक्त है दुनिया में तो दुनिया का दौरा हो। एक्चुअली यही समस्या नहीं, इन्वेंटेड प्रॉब्लम। भगवान की दया से और क्रॉ क्रॉ लो इस दुनिया में रह सकते हो। एक्चुअली पॉपुलेशन प्रॉब्लम क्या है कि ज्यादा राक्षस का फायदा होता है, यही प्रॉब्लम। लेकिन अगर सब भक्त है तो अच्छा होगा, तो फिर और बड़ा संगठन हो। तो यही ऐसा भावना एक चिन्ह है कि आज की भ्रांत धारणा किस प्रकार है कि हम भौतिक प्रकृति को नियंत्रण करते हैं, इसलिए सोचते हैं तो पॉपुलेशन को नियंत्रण ज्यादा बढ़ाना ही, हम ये एडजस्टमेंट करेंगे वो एडजस्टमेंट करेंगे। लेकिन ये सब पूरा आधुनिक समाज जिसमें फैक्ट्री है और ऑयल निकालना है पाताल से, तो सब गलत है। भगवान की व्यवस्था से हमारे सब क्या बोलते हैं नेसेसिटी आवश्यकता तो सब आसानी से मिलते। तो शारीरिक क्या क्या आवश्यकता है, कुछ खाना, कुछ जाओ दूध और कुछ पोषक और रंगने का स्थान मकान, तो इस सब आधुनिक तथाकथित प्रगति के पहले तो लोग खाते थे पीते थे पोषक पहनते थे और इस प्रकार का ज्ञान गीता भागवत ये सब ज्ञान चर्चा करते थे। तो प्राचीन समाज तो मूर्ख नहीं थे, हमसे बड़ा ज्ञानी थे आध्यात्मिक ज्ञान से। लेकिन आज हम कॉलेज डिग्री मिलते फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन, ये तो यही तो ज्ञान नहीं। ज्ञान है शरीर और आत्मा में क्या पार्थक्य क्या है, तो यही ज्ञान का पहला सोपन है। तो पॉपुलेशन बढ़ेगा तो सही है, समस्या है। अगर पूरा पॉपुलेशन तुम जैसे हो तो बड़ा प्रॉब्लम होगा। यस प्लीज सर। ये शरीर हर मास का ढेर बताएगा, ये शरीर हर मास का ढेर बताया, लास्ट बताया और मांस का दे और नाशवंत बताया, स्वास्थ्य नहीं है बताना है या नहीं बताना तो नाशवान है। तो ये नाशवान से स्वास्थ्य आत्मा कैसे मिल सकते? तो आत्मा इस भौतिक स्थिति ग्रहण करते हैं, इस भ्रंत धारणा से कि ईश्वर हम भोगी, मैं भगवान की सेवा से अलग होने से सुखी होंगे। कृष्ण भूली से जी अनादि बहिर्मुख माया तारे देह संसार दी, क्योंकि हम आत्मा है और आत्मा का धर्म है परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की सेवा करें, क्योंकि हम इसी बात को स्वीकार नहीं करते हैं। तो इसलिए भगवान कृष्ण की बहिरंग शक्ति माया हमको व्यवस्था करते हैं भ्रम धारणा के अनुसार, मैं ईश्वर हूं, मैं भोगी हूं सोचना, और ऐसे कर्मणा दैव नैव जंतु देहो भवति, अपना कर्म फल के अनुसार। और भगवान का नियंत्रण के अनुसार हम अलग अलग शरीर धारण करते हैं। तो वास्तव में आत्मा और शरीर में कोई संबंध नहीं है, लेकिन क्योंकि हम काल्पनिक धारणा को ग्रहण करते हैं कि मैं इस शरीर हूं, ईश्वरीय के द्वारा मेरा आनंद होते हैं, क्योंकि हम इस काल्पनिक धारणा को ग्रहण करते हैं, इसलिए इस भूल धारणा चलती है। लेकिन वास्तव में शरीर और आत्मा में कोई वास्तविक संबंध नहीं है। आत्मा और शरीर में कोई अंतर नहीं है? अंतर है क्या? नहीं है, अंतर है, है। तो इसमें मैं बोलूं तो ये शरीर धारी तो कोई आत्मा ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। शरीर मानव शरीर एक माध्यम है जिसमें आत्मज्ञान प्राप्त करना सुविधा होती है, लेकिन वो आत्मज्ञान क्या है यही समझ में कि ये माध्यम जिससे हम आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं तो अनात्मा है, आत्मा नहीं। ये एक्चुअली एक परिप्रेक्ष्य में ये मामला बहुत सरल है और दूसरा परिपेक्ष में बहुत कठिन है। तो बहुत बड़े ऋषि मुनि साधु तो इस मामला में, इस विषय में विभ्रमित होते हैं। भागवत का एकादश स्कंद चतुर कुमार तो भगवान की ज्ञान शक्ति आविष्ट है। तो भगवान हम सब भगवान से यही प्रश्न पूछते कि देह और देही में क्या भेद है, कैसे क्या भिन्न है या अभिन्न है, तो कैसे होते हैं। तो क्योंकि हम इस स्थिति में है कि हम सब से शरीर में हूं, क्योंकि हम आत्मज्ञानी नहीं है, हम इस भौतिक परिप्रेक्ष्य से प्रत्यक्ष ज्ञान से सब कुछ देखते हैं, इसलिए हमारे यही सब समझना कठिन हो। तो इसलिए आत्मज्ञान शास्त्र ज्ञान से समझने चाहिए, दूसरा परिप्रेक्ष्य, फिर सब कुछ समझना सरल होता है। तो समझना वो मन में समझना वो एक बात, और साक्षात्कार वो दूसरी। साक्षात्कार होते हैं कृष्ण सेवा करने से, कृष्ण कृपा से। साधन कार भजन कार मरते जनते हैं, मृत्यु का समय परीक्षा हो। तो ये ज्ञान जो हम पढ़ते हैं बोलते हैं तो खाली मन में है या हम पूरा ग्रहण किए हैं, थियोरेटिकल या प्रैक्टिकल, क्या है तो परीक्षा होती है, परीक्षा सामने है। अभी सबकी परीक्षा हो गए और छुट्टी है नहीं, और अभी तक चलते हैं विद्यालय में, अभी तक कुछ चलते हैं और उसके बाद छुट्टी होगी। लेकिन मृत्यु का समय है वो परीक्षा के बाद तो छुट्टी नहीं होती। छुट्टी नहीं हो जब तक हम परीक्षा पास नहीं करते, मतलब भगवान के पास जाते, तो फिर बार बार परीक्षा लेना पड़ेगा। 84 लाख प्रकार की जीव जंतु, तो अच्छा हो इस दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त करके चैतन्य महाप्रभु की कृपा से परीक्षा में उत्तीर्ण हो। हरे कृष्ण श्रीमद् भगवद् गीता यथारूप की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। महाप्रसाद की जय। नहीं हंसने की बात नहीं, जय जय जय महाप्रसाद की जय। तो प्लीज लेडीज फर्स्ट।